Чынгіс Айтматаў, выдатны пісьменнік, чымі кнігамі зачытваліся. Творы Чынгіза Айтматава перакладаліся на шмат якія мовы. Праўда, ў часіны савецкай імперыі выбітныя творцы мелі эпітэт савецкі. І, да прыкладу, выдатны кіргізскі пісьменнік в тыя часіны ацэнка меншая, чымсь савецкі. Для савецкага пісьменніка неважна было, піша ён на роднай мове ці адразу на расейскай. Хадзіла нават такая ўсмешка. Выдавалі па-расейску, як не збор твораў аднаго ўсходняга савецкага класіка. Звіралі пераклады з арыгіналамі. Не маглі дашукацца арыгіналаў, дзясятка паэмаў і сотні вершаў. Калі спыталіся ў сына, дзе арыгіналы, то я адказаў, напэўна, бацька нешта распавядаў перакладчыку. І студэнты на радзіме пыталіся ў сваё славутае земляка, ці будуць ягоныя творы па-кіргізску. Падчас аднае дэкады ў мяне склаліся радкі. Чтоб депутатам в чорным авто ездзіць сярэд делегатаў, я рускі вывучыў толькі за то, прамовіў Чынгіз Айтматаў. Вядома, Чынгізу Айтматаву гэту як бы эпіграму не прачытаў. Не быў я ў прызыўных эшалонах дэлегацыі ніколі. Усміхнуўся, што завецца сам сабе ў рукаў.